सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वडहंस महल्ला चौथा हार कृपा कर सतगुर मेल सुख दाता राम हम पूछ है सतगुर पास हर बाता राम हारे कृपा कर सतगुर मेल सुख दाता राम हम पुष है सतगुर पास हर बाता राम सतगुर पास हर बात पुष है जेना नाम पदार्थ पाया पाए लग है नित कर है बेनंती गोरे सतगुर पंथ बताया सोई भगत दुख सुख समत कर जाना हर हर नाम हर राता हर कृपा कर गुर सतगुर मेल सुख दाता सुन गुरमुख नाम सब बिन से हम पापा राम जप हर हर नाम लथे अड़े जग तापा राम हरे हरे नाम जिनी आराध्या तिनके दुख पाप निवारे सतगुर ज्ञान खड़ग हथ दीना जम कंकर मार बिदारे हर प्रभ कृपा धारी सुख दाते दुख लाथे पाप संतापा सुन गुरमुख नाम सब दिन से हम पापा जप हर हर नाम पाया रामा मुख गुरमुख मुख गुरमुख जाप सब रोग गवाया रामा गुरमुख जाप सब रोग गवाया आरोगत भय शरीरा आन दिन सहज समाध हर लागी हर जपया गहर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया तिन परम पदार्थ पाया जाप हार हार जाप हार हार नाम मेरा मान पाया हर तारह कृपा कार कृपा ले हो उबारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे हर दयाल शरणाया दुख भंजन सर्व सुख दाता हम पाथर तरे तराया सतगुर पेट राम रस पाया जान नानक नामी उदारे हर तारह हर तारह कृपा कर कृपा ले हो उबारे रामा सतगुर पेट राम रस पाया जान नानक नामे उदारे हरे तारह कृपा कर कृपा ले हो उबारे रामा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वडहंस महला चौथा हर कृपा कर सतगुर मेल सुख दाता राम हम पुष है सतगुर पास हर बाता राम